बाकी है। मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, ना जाने कब से। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई को सताए, के यादें गहरी हैं।